gatunek, nawzajem wbijamy sobie w plecy sztylet. A marzenia jak krew czerwona płynie w mojej żyle. Nie dam się temu, mam powód wiary, żyję. Nie przestanę, nawet kiedy inni nie chcą, nie upadnę. Chociaż czuję porażki swąd, widzę stąd grunt, widzę ląd, widzę los, mówi von Stone. Z tego świata znikąd umrę jak nikąd. Nie dam się nabrać, już raz się dałem. Skończyło się to marnie, ale żyję dalej. Stale chwalę w swojej głowie małej, bo to widzisz tylko ja mam w środku uniwersum rzeczy, tyle się tam dzieje. Tyle gwiazd, tyle myśli wieje. Tyle marzeń, tyle deszczu strugi leje. Boże, daj mi wiarę w siebie. Boże, daj nadzieję, żeby me westnienie miały jakiś sens w tym co refrenie. Co pozostanie po mnie? Co pozostanie po tym? Miłość do ludzi, nigdy nie idę na skróty. Co pozostanie po mnie? Co pozostanie po tym? Miłość do ludzi, nigdy nie idę na skróty. Załamani poszukiwacze, wiesz to konkret. Szukają życia, toną jak ten okręt. Szukają marzeń, szukają swych przyjaciół w drodze do lepszego bytu, bez kitu, a ja tu wzdycham, bo nie ma przeszłości, jest tylko przeszłość. Teraźniejszość, która prosi, by zrozumieć, na czym ludzkość teraz stoi. Jaki grunt pod nogami, kogo los bardziej woli. Bóg był na tyle hojny, bym był wolny, bym nie mieszał się w żaden konflikt zbrojny. Bym żył bez wojny, bym robił to co kocham, żebym na tym punkcie był zdrowo chory, wolny. Sorry, jestem młody, ale mądry. Wiem gdzie mam iść, wiem gdzie jest zapas pory. Wtórnie spory między ludźmi, życie daje fory. Z góry obserwują święci, jak pot wylewają moje pory. A pory roku zmieniają się jak bruskory. Odpadają smutnie, to oni układają życia tory. Co pozostanie po mnie? Co pozostanie po tym? Miłość do ludzi, nigdy nie idę na skróty. Co pozostanie po mnie? Co pozostanie po tym? Miłość do ludzi, nigdy nie idę na skróty. Co pozostanie po mnie? Co pozostanie po tym? Miłość do ludzi, nigdy nie idę na skróty. Ile jeszcze słów pozostawię po sobie? Jak dobiegnie końca, uczta liryczna zowie się to jak Etna. Wybucham z tekstu na tekst, słodki hip-hop. Sentymental, mentalnie zostawiam hektar dźwięków. Nektar, pętla, opętla twoje myśli. Ten zestaw bitów, meteorytów, gar spada z nieba. Szybko, a stąd do nieba, droga długa, senna. Męcząca teraz era, spokój przyszła, zbieraj owoce strachu, apokalipsa przyjdzie jeszcze nie raz. Walczył mieczem, ja konfidentny jestem przecież teraz. Co pozostanie po mnie? Co pozostanie po tym? Miłość do ludzi, nigdy nie idę na skróty. Co pozostanie po mnie? Co pozostanie po tym? Miłość do ludzi, nigdy nie idę na skróty. Co pozostanie po mnie? Co pozostanie po tym? Miłość do ludzi, nigdy nie idę na skróty. Co pozostanie po mnie? Co pozostanie po tym? Miłość do ludzi, nigdy nie idę na skróty.